الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وقد ورد في اذكار النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا او كما قال عليه الصلاه والسلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد آخرت میں عزت رکھی ہے ایمان تقویٰ اور اچھے اعمال کی بنیاد کے اوپر جس کا ایمان جتنا اچھا ہوگا جتنا مضبوط ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا عزت والا ہوگا جس کے اعمال اچھے ہوں گے اللہ خوش کرنے والے اعمال ہوں گے اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت دیں گے جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا تقویٰ زیادہ ہوگا اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائیں گے ایک مسلمان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ عزت دنیا میں بھی ملے گی آخرت میں بھی ملے گی ایمان پر اچھے اعمال کے اوپر اللہ سے ڈرنے کے اوپر باقی اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی عزت تلاش کرو گے وہاں تم کو نقصان ہی نقصان ہے آج دنیا میں ایک عجیب بیماری ہمارے اندر آ رہی ہے کہ ہر آدمی کو بڑا بننے کا شوق ہے میں بڑا بن رہا ہوں ایک ایسی بیماری کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتے دم تک یہ بیماری چھوٹتی نہیں یہ بیماری جس کے دماغ میں آ گئی جس کے دل میں آ گئی وہ قبرستان تک پیچھا نہیں چھوڑتی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے قرآن کے بعد مسلمان کے لیے دوسرے نمبر کی کتاب بخاری شریف اس میں بابو غزوہ بدر میں ایک حدیث آئی کہ بدر کے موقع پر جب لڑائی ہوئی اور مکہ سے 1000 مشرکین کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ آیا اور اس لشکر کا مقصد یہ تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ختم کر دینا یہ ان کا مقصد تھا اس ناپاک مقصد سے وہ آئے ہوئے ان کو خبر دی گئی کہ تم ابو سفیان کے جس قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے وہ قافلہ تو صحیح سلامت مکہ پہنچ چکا ہے اب تم واپس مکہ چلے جاؤ لیکن ابو جہل کے دل دماغ میں ایسا گھمنڈ تھا ایسا تکبر تھا ایسی بڑائی تھی اس نے کہا کہ نہیں آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے انعام لینے والوں کو ختم کر کے چھوڑیں گے ان کو قتل کر کے چھوڑیں گے یہاں تک کہ وہ ساتھ میں مکہ سے گانے والی عورتوں کو بھی لے کر آئے ناچنے والی عورتوں کو بھی لائے کہ جب نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو اور مسلمانوں کو صحابہ کو ہم ختم کر دیں گے تو کہا بدر کے میدان میں ہماری عورتیں ناچیں گی خوشی کے گیت گائے گی اور ہم شراب پیئیں گے موج مستی کریں گے خوشی کے لیے جب یہ لوگ پہنچے پورے تکبر کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا حضور کے ساتھ صرف 313 صحابہ تھے کوئی تیاری کی لڑائی کی نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اللہ کے سامنے دعا میں گزاری سجدے میں گزاری, اللہ سے مدد مانگی, خوب روئی اللہ کے سامنے اور رو رو کر کے اللہ سے کہا, اے اللہ آج اس بدر کے میدان میں یہ 313 میرے صحابہ شہید ہو گئے, قتل ہو گئے, تو یہ تو جنتی ہو جائیں گے لیکن قیامت تک زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اس لیے کہ میں بھی یہاں ہوں اور میرے لاڈلے صحابہ بھی یہاں ہیں, یہ سب ختم ہو گئے تو قیامت تک زمین پر اسلام کا نام نہیں رہے گا. یہ رو رو کر اللہ کے سامنے دعا میں کہا. جب صبح ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خبری آئی قرآن میں, اس تم نے اللہ سے مدد مانگی, اللہ نے تمہاری مدد کی اور آسمان سے فرشتوں کا لشکر اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور عجیب اللہ کی مدد آئی کہ 313 صحابہ جن کے پاس کوئی تیاری نہیں آئی اور سامنے مکہ کے مشرکین کا اتنا بھاری بھرکم لشکر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہرا دیا اور ایسا ہرایا کہ قیامت تک کے لیے زمین پر اسلام کے زندہ ہونے کا اللہ نے فیصلہ فرمایا. اس ایک موقع کو اس حدیث میں آتا ہے کہ مکہ کا اس زمانے کا سردار ابو جہل, جو بہت تکبر کے گھمنڈ میں لڑائی کے ساتھ میدان بدر میں آیا تھا اور شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے پورے بدر کے میدان کے چکر کاٹ رہا تھا, شیطان بھی وہاں اور شیطان مکہ والوں کو ابھار رہا تھا, جاؤ آگے بڑھو مسلمانوں کو ختم کرو, یہ چند لوگ مدینہ والے کیا سمجھتے ہیں, ان کو مٹاؤ. شیطان آواز دے رہا, پھر جیسے ہی شیطان نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے تو شیطان میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا. ابو جہل اس کو آواز دے رہا کہ تو کہاں بھاگ رہا ہے, تو اس نے جواب میں کہا اتنی آرام آلہ جاؤ کہ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں وہ تجھے نظر نہیں آئے گی, کہ میں آسمان سے فرشتوں کی جماعت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, یہ جماعت تجھے نظر نہیں آئے گی. یہ کہہ کر شیطان ہاتھ میں سے ہاتھ چھوڑا کر بھاگ گئے. دو بچے کم عمر کے آگے بڑھ اور انہوں نے ابو جہل کے اوپر اٹیک کر کے اس کو ٹھنڈا کر دیا, زمین پر گرایا. ابھی جان اس کی نکلی نہیں تھی, ایک اور صحابی آیا بڑی عمر کے, انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا تو قریب گئی اور اپنی خنجر سے ابو جہل کی گردن کاٹنے کی تیاری کی. تو ابو جہل زمین کے اوپر پڑے پڑے یہ کہتا ہے کہ میری گردن ذرا نیچے میں کاٹ دینا, اوپر سے مت کاٹ دینا. وہ صحابی اس کو پوچھتے یہاں سے کاٹیں گے یہاں سے کاٹیں, تجھے تو مرنا ہی مرنا ہے. تو ابو جہل جواب کے اندر کہتا ہے کہ میری گردن نیچے سے کاٹو گے تو اس میدان کے اندر مکہ کے بہت سارے ہمارے سرداروں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں, اگر نیچے سے میرا سر کاٹو گے تو پورے میدان کے اندر میری کھوپڑی ذرا اونچی معلوم ہوگی اور لوگوں کو پتا چلے گا کسی سردار آدمی کی کھوپڑی ہو, اس لیے میری گردن کو نیچے سے کاٹنا. یہ حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ بڑا بننے کا شوق, میں بڑا بن جاؤں لیڈر بن جاؤں, یہ بیماری ایسی ہے کہ قبرستان تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی. اللہ ایسی گندی بیماری سے مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے اور ایسی چیز کی خاطر مسلمان آپس میں لڑے جھگڑے اور اس کے لیے اسلام اور عزت کو داؤ کے اوپر لگائے. آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے جو حالات ہیں ہم جانتے ہیں, دنیا کے کونے کونے میں ہے اسلام پریشان, اور ایک معمولی کرسی جس کی کوئی ویلو نہیں, جس کے چنے بھی نہیں آتے, اس کے لیے مسلمان آپس کے اندر لڑے بہت دکھ کی چیز ہے, بہت رونے کی چیز ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ عزت ملتی ہے ایمان کے اوپر, عزت ملتی ہے اچھے اعمال کے اوپر, عزت ملتی ہے اللہ سے ڈرنے کے اوپر. خود قرآن میں اللہ نے اعلان فرما دیا اور ایک مومن کا ایمان قرآن کے اوپر ہے. ولِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ, عزت تو اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اور پکے ایمان والوں کے لیے جس میں ایمان ہوگا دنیا اس کی عزت چلے گی. عزت ملتی ہے اچھے مضبوط ایمان کے اوپر اور نیک اعمال کے اوپر. میرے مسلمان بھائیوں یہ عزت لینے کا راستہ ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائے تو پھر کوئی ہم کو کچھ عزت دے دے یا نہ دے گا اللہ عزت نہیں دے. ایک مرتبہ کوفہ کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہمارے سب کے امام تشریف لے گئے. اس وقت پوری دنیا اسلام ورلڈ آف اسلام کے خلیفہ خلیفہ ہارون رشید اپنے محل کے اوپر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شور ہوا آواز ہوئی. خلیفہ گھبرا گئے, بادشاہ گھبرا گئے کہ کہیں پبلک کے اندر میرے خلاف میں بغاوت تو نہیں ہو گئی, لوگوں نے میرے بیوی میں بغاوت تو نہیں ہوئی. تو اپنے محل کے اوپر سے دیکھنے نکلے, پولیسوں کو دوڑایا کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ آواز کس چیز کی ہے. پولیس نے آ کر کے خبر دی کہ آج تمہارے شہر کے اندر بہت بڑے عالم دین حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور حضرت کو ملنے کے لیے پورے شہر کے لوگ جمع ہو گئے. ہزاروں لاکھوں پبلک جمع ہے اور حضرت کو چھینک آئی. تو اس چھینک پر انہوں نے الحمدللہ پڑھی اور ان کے الحمدللہ کے جواب میں جو لاکھوں آدمی نے الحمدللہ کا جواب دیا وہ شور آپ کو معلوم ہوا ہے. اس کو عزت کہتے ہیں. تو خلیفہ کی بیوی خلیفہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی بھی بادشاہ کی, وہ کہہ رہی ہے کہ ہارون رشید عزت اس کو کہتے ہیں, تیرے پاس جو کرسی کی عزت ہے اس کو کوئی عزت نہیں کہتا. یہ سمجھ نہیں سمجھ رہے مسلمان کو کہ عزت کی بنیاد اللہ نے اچھے اعمال کے اوپر رکھی, نیک اعمال ہوں گے اللہ دنیا میں بھی عزت دیں گے مرنے کے بعد بھی عزت دیں گے. قرآن میں ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہو جاتا ہے. اور دنیا کی واہ واہ کتنی دیر کی, آج ہے کل ختم ہے, یہ تو چار دن کی چاندنی کی نظر ہے, پانچ سال کی عزت ہے, اس میں بھی کتنی گالیاں کھانی ہوتی ہے ہم جانتے ہیں. پھر بھی میرے مسلمان دوستو اس کے لیے ہم مرے لڑے جھگڑے. عزت تو اس کی کہتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ بلا کر کے کہتے ہیں کہ میرے بندے آ جاؤ اور میرے عرش کے سائے میں بیٹھ جا, یہ میرے بندے آ جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جا, یہ میرے بندے آ جاؤ اور میرے نبی کے زمانے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پی لے, اس کو عزت کہتے ہیں. اس کا نام عزت ہے. باقی یہ دنیا کی عزت کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی مقام نہیں. اسی لیے حقیقت بات یہ ہے کہ ایک مومن کو اس بات کو دل میں بٹھانا ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کے خاطر عزت کو تلاش نہیں کرتے اور دنیا کی عزتوں کے خاطر ہم نہ اپنے پیسوں کو برباد کرتے ہیں, نہ اپنی عزت کو برباد کرتے ہیں, نہ اپنے ایمان کو ہم برباد کرتے ہیں. تو مسلمان دھوکے کے اندر اس چکر میں پڑا ہوا ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے, صحیح سوچ عطا کرنا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ تو میرے میری آنکھوں میں میری نظروں میں نیچا بنا دے, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا, اے اللہ مجھے تو میری نظروں میں نیچا بنا. آج تو لوگ سامنے آ کر بھی کہتے ہیں کہ میں بڑا بننے کے قابل ہوں. بتاؤ یہ حدیث کے اوپر عمل کر رہے یا اس کے اپنے آپ کو دھوکا دے رہے؟ اللہ کے نبی دعا کر رہے اے اللہ مجھے میری نظروں میں نیچا بنا. اور ایک حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سامنے پڑھ کر کے عہدہ مانگے اس کو مت دو, اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اور جو سامنے سے نہ مانگے اور لوگ اس کو زبردستی عہدہ دے رہے اللہ کی مدد اس کو آتی ہو آتی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نہیں مانگے گا اللہ اس کی مدد کرے گا اور اللہ اس کی مدد کروائے گا. کتنی پیاری باتیں ہوئی ہیں کہ ہم کو ارشاد فرما دیا. میرے بزرگوں ہم کو تو یہ تعلیم ملی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, قرآن کے ذریعے سے, کہ ایک مسلمان آخرت کی عزت کو تلاش کرے کہ آخرت میں مجھے کیا عزت ملے گی. ایک مرتبہ ایک بزرگ کے مزار کے پاس میں کھڑا ہوا تھا اور اورنگ آباد میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا مزار ہے, میں وہاں کھڑا ہوا تھا. وہاں ایک صوفی قسم کے آدمی آ کر مجھے ملے, مجھے کہتے ہیں کہ مجھے صاحب یہ اللہ کی ولی نہیں پڑھ رہے, और वो जो है ना ये बादशाह की कब्र है। मुझे फरमाने लगे कि देख वहां कोई झाड़ू देने वाला भी नहीं, वहां हर वक्त अग्नियां बैठी रहती है और कुत्ते और जानवर वहां विशाल और बहाना करते हैं। और अल्लाह के वलियों को देखो, अल्लाह जिंदगी में भी इज्जत देते हैं, मरने के बाद भी इज्जत देते हैं। इसलिए इज्जत वो होती है जो इंसानों के दिलों के ऊपर राज करे, बाकी जाहिरी बदन के ऊपर राज करना कोई कमाल नहीं। इसलिए ये सोचने का मकाम है कि इज्जत इंसान को मिलती है अच्छे आमाल से, इज्जत मिलती है अल्लाह के ऊपर पक्का ईमान से, इज्जत मिलती है अल्लाह से डराने से। ये इज्जत की चीज है। हजरत आदिम ने हाजिम रजी अल्लाह तआला उनके बारे में आता है, खुद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जिस जमाने का खलीफा थे और पूरी दुनिया के तू थड़ के ऊपर दो तृतीयांश के ऊपर इस्लामी हुकूमत थी। उस जमाने में एक मरतबा खत आया इजिप्त से, मिस्र से, मिस्र के अंदर जो गवर्नर थे उस गवर्नर ने हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला उन्हें लेकर लिखा कि मिस्र में जो नाइल नदी बहती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, हजरत पर सूख गई। और मिस्र के इजिप्शियन लोग ये कहते हैं कि हमारा दस्तूर तो ये है कि ये नदी सूख जाती है तो एक जवान लड़की को लाना पड़ता है और उस जवान लड़की को कुमारी को लाकर उसको सोने चांदी के हार पहनाकर नदी के अंदर ले जाकर ये उसका भोग देना पड़ता है, तब जाके इस नदी में पानी आता है। हजरत अमर इब्न आस ने कहा कि नहीं, ये चीज हमारे इस्लाम में नहीं होती कि हम किसी का भोग चढ़ावे, किसी को सफा करे, किसी को कतल करे, ये इस्लाम में नहीं होगा। तो मिस्र के लोग कहने लगे कि हजरत ये नहीं करोगे तो इस नदी में पानी नहीं आएगा और पानी नहीं आएगा तो पूरा मिस्र परेशान हो जाएगा, पूरा इजिप्ट परेशान हो जाएगा, खेतियां सूख जाएगी, जानवर प्यासे मरेंगे, इंसान भूखे मरेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा। हर साल हम लोग ऐसा करते हैं, आठ महीना नदी बहती है, चार महीना सूख जाती है, जब सूख जाती है तो चार महीने गुजरने के बाद हम एक लड़की को सफा करते हैं। ये सैकड़ों बरस से हमारा दस्तूर है। हजरत अमर इब्न आस ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कहा तकलीफ कैसे दूर करेंगे, तो कहा मदीने मुनव्वरा हमारा कैपिटल है, अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों के अमीर हजरत उमर को हम लिखते हैं, वहां से जो जवाब आएगा, जो मशवरा आएगा उस पर अमल करेंगे। हजरत उमर के नाम पर लेटर लिखा है, मदीना से एक जवाब आया और जवाब में हजरत उमर ने एक चिट्ठी लिख करके भेजी और यूं कहा कि ये चिट्ठी मेरी वो सिंधी नदी में जाकर के डाल देना, बस इतना कर लेना। वो चिट्ठी जब मदीना से इजिप्त पहुंची, कैरो पहुंची है, तो सहाबी ने खोल के देखा चिट्ठी में लिखा क्या है। चिट्ठी में लिखा हुआ था नदी के नाम के ऊपर लेटर था, दरियाए नील को नाइल नदी को लेटर लिखा था और उसमें ये लिखा था या यही बिल्कुल भी तजरी भी अमरी मदा जरूरत रहना वही कुल भी तजरी भी अमरीला फजरे आने। अरे नाइल नदी अगर तू तेरी मर्जी से बहती है हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहती है अभी मेरी चिट्ठी पहुंचते ही बहना चालू हो जा। राबिये तारीख लिखते हजरत उमर की चिट्ठी पानी में पहुंची, मिट्टी में पहुंची, रेती में पहुंची और एक रात में 16 हाथ पानी आ गया और ऐसा पानी आया आज 1400 बरस होने आए लेकिन नाइल नदी का पानी ना कम हुआ ना सूखा। इसको हुकूमत कहते हैं। मिस्र की पत्नी कहने लगी अब हमें पता चला कि मुसलमानों की हुकूमत किसको कहते हैं, इंसानों पर नहीं, ये तो नदियों के ऊपर भी हुकूमत करते हैं और नदियों के नामों की ऑर्डर चला रहे। अल्लाह के वलियों में हजरत सुल्तान इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह का वाकया मशहूर है कि पूरे बलख के बादशाह थे, एक रात में कोई अल्लाह का वली नहीं बनी, अपने महल की छत पर सोए हुए थे, आधी रात में कोई आवाज नहीं, नींद में से बेदार हो गए, पूछा कौन है, कहा मेरा ऊन गुम हो गया। तो बादशाह पूछ रहे कह रहे तू पागल आदमी है, तेरा ऊन गुम हो गया तो महल के ऊपर ढूंढना है, जंगल में जा, खेतियों में जा। उसने कहा कि जिस महल के ऊपर ऊंट नहीं मिल सकता उस महल के ऊपर अल्लाह कहां से मिलेगा। वो कहने वाला कौन सा पता नहीं चला, हजरत सुल्तान इब्राहिम इब्न अदहम के दिल पर चोट लगी और रात को मिस्र से उठे और एक बादशाह के बदन पर जो कपड़े होते हैं वो उतार سارے اور ایک فقیر ہو جیسے پکڑے گئے اور چپچاپ محل کے اندر سے نکل گئے. شاہ ساری حکومت چھوڑ دی, بادشاہ چھوڑ دی اور دریا کے کنارے کے اوپر جا کے اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو. جب صبح ہوئی پورے بلب کے اندر شور مچ گیا کہ بادشاہ گم ہو گئے. سب تلاش کرنے نکلے, ایک منیٹر تلاش کرتے کرتے دریا کے کنارے کے اوپر پہنچا تو دیکھا کہ حضرت سلطان ابراہیم کیا رحم دریا کے کنارے پر بیٹھ کر اپنے پٹے ہوئے کپڑوں کو سی رہے ہیں. وہ منسٹر جا کر حضرت کے پیر پکڑتا ہے, بادشاہ سلامت, آپ تو بادشاہ ہے, چلو آپ کو حکومت سنبھالنی ہے. کوئی جواب نہیں دیا. جس سوئی سے کپڑے کو سی رہے تھے وہ اٹھا کے دریا میں ڈال دی اور پھر مچھلیوں کو کہا لاؤ میری سوئی مجھے واپس چاہیے. تو لکھا ہے ایک ساتھ سو دریا کی مچھلی سونے کی سوئی لے کر کنارے پر رہنے کے لیے آئے. تو بادشاہ نے جواب میں کہا مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے, یہ استعمال کرنا مردوں کے لیے حرام ہے, مجھے اپنی اصلی سوئی چاہیے جو میں نے دریا میں ڈالی تھی. ایک مچھلی نیچے گئی اور سلطان ابراہیم ہم کی سوئی لے کر آئے اور بادشاہ کے سامنے رکھ دی. اس منسٹر کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ بادشاہ مجھے معاف کر دو, میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ صرف بلب کے انسانوں کے بادشاہ ہیں, آج پتہ چلا آپ تو دریا کی مچھلیوں کے بھی بادشاہ ہیں, ان پر بھی آپ کی گورنمنٹ اور حکومت چلتی ہے. اس کو حکومت اور عزت کہتے ہیں. اللہ اللہ مانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. یاد رکھو یہ قافلے کی لاگت اتنی خطرناک چیز ہے, قبرستان تک پیچھا انسان کا چھوڑتی نہیں ہوتی. اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس گندی بیماری کو دلوں کے اندر سے نکال لے. حضور نے بھی یہ دعا اللہ سے مانا تاکہ امت سیکھ لے رہے. اللہم اجعلنی کمن سبیرا, اے اللہ میری نظروں میں نیچا بنا دے. اور جو آدمی نیچا بنے گا حدیث میں وعدہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو نیچا ہوگا اللہ اس کو اونچا اٹھائے گا. اپنے آپ کو نیچا تو کر کے دیکھو پھر اللہ کتنی اونچی عزت عطا فرماتے ہیں. اللہ مسلمانوں کو آپس کے جھگڑوں سے بچائے, فتنوں سے بچائے اور دنیا کی پانی عزتوں کے جھگڑوں سے اللہ ہماری حفاظت کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.